Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere a szavazatok 56%-ának megszerzésével győzött az előválasztás második fordulójában. Ezzel az eredménnyel ő lesz Orbán Viktor miniszterelnök kihívója jövő tavasszal az országgyűlési választásokon. Márki-Zay Péter 49 éves közgazdász, 7 gyermek édesapja, jobb középpolitikus. Programjának sarkalatos elemei a korrupció elleni harc, az elszámoltatás, az alaptörvény hatályon kívül helyezése, az euró bevezetése, az ország nyugati elkötelezettségének erősítése, a jelenlegi család és nemzetpolitika folytatása. Csendes forradalom az urnák előtt. Köszöntjük az önkényes mérvadó hallgatóit Horváth Oszkárral, Szabó Eszterrel, és üdvözöljük Márki-Zay Péternek a előlépését ennek a pártrendszeren kívülről, eliten kívülről, a politikai mainstreamen kívülről érkező anti-establishment jelöltnek a győzelmét az előválasztáson, amelyben nem hittünk, amelyben nagyon nehéz volt hinni. Az előválasztás első fordulója előtt az volt a döntő kérdés, hogy Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára, de még a jobbikos Jakab Péter is esélyesebb volt Márki-Zay Péternél a győzelemre. Valóban senki nem hitt Márki-Zay Péter győzelmében, talán ma még maga Márki-Zay Péter sem, és a dolog sikerült. Nem akarok úgy csinálni, mint aki a siker minden részletét érti. Én például egyáltalán nem értem, hogy hogyan kényszerítette ki Márki-Zay Péter azokat a méréseket, amelyeknek a nyomán Karácsony Gergely visszalépett. Az volt ugyanis úgy gondolom a kulcsmomentum, amikor Hannendre meg Závetz Tibor, akik hát addig még soha ilyesmit nem mértek, azt mérték, hogy Karácsony Gergely egy bizonyos pozícióra, amit megpályázott, nem esélyes. hogy erre hogy került sor? Én ezt nem tudom, de talán jobb is, ha nem tudom. A lényeg, olyan cikkek, amik azt emelték ki, hogy míg Karácsony Gergely kivárt az első nyilatkozattal az első kör után, addig a Márki-Zay sajtótájékoztatót tartott és ünnepelték, és tudod, ez teremtett egy olyan hangulatot, amelyben nehéz már kimozogni mondjuk 3 nappal az eredmény után. Én meg tudod, azt hiszem, hogy arról van szó, hogy a Márki-Zay Péter azonosulható volt, tehát ő egy azonosulási versenyt nyert meg a Karácsony Gergellyel szemben. Ő a kezdet-kezdetén elmondta, én ezt a taktikát nem ismertem. Én ezt egyszerűen nem értettem, amit láttam. Márki-Zay Péter azt mondta, hogy ő nem fog befeszülni. Ő nem fogja kikényszeríteni a frontális ütközést. Végső esetben félre fogja rántani a kormányt. Tehát, hogy ő hátra fog lépni, ő vissza fog lépni Karácsony Gergely javára, ha nem sikerül megállapodni. Én nem értettem, ki játszik úgy csikengémet, hogy a kezdet-kezdetén közli, hogy a végső esetben ő félre rántja a kormányt. Én azt gondoltam, hogy ez a megadásnak, ez a megalkuvásnak a jele, és hát nagyon-nagyon keserűen hallgattam ezeket. Én nem voltam tisztában azzal, hogy ez egy nyerő taktika lehet. És néhány napon belül Márki-Zay Péter, aki államférfinak mutatkozott, felül tudott kerekedni a fölött, a Karácsony Gergely fölött, aki pedig hát legkevésbé sem mutatkozott államférfinak, főleg amikor arrogánsan az elit jelöltjeként kijelentette, hogy ő akkor fog visszalépni, ha elüti a villamos. És hát nem is tellett bele egy nap, és már érkezett is a villamos Hannendre vezetésével, meg Závetz Tibor vezetésével. Most itt a Karácsony Gergely visszaléptetése és a belekényszerítése abba a helyzetbe, hogy mellette kampányoljon, volt a kulcsmomentum, és így sikerült legyőzni azt a Dobrev Klárát, amelyik bármilyen különös vidéken jobb eredményeket ért el, mint akár Márki-Zay Péter. Erre sem gondoltunk, ezt sem tudtuk, hogy a DK az ellenzéken belül a vidék pártjává válik. Hát a DK-val kapcsolatban nekünk az volt a hiedelmünk, hogy a DK az egy ilyen budapesti illetőségű autoriter szekta. És kiderült, hogy országszerte az Orbán ellenes indulatokat a DK tudja legjobban becsatornázni a maga politikai erőműveibe. Már csak azért is nagyon nagy öröm a Márki-Zay Péternek a csendes forradalma, mert egyrészt a pártrendszernek a kritikája, vagy esetleg a pártrendszer, vagy a pártok minden hatóságának az esetleges bukásának az előszele. Ugye a pártok egyre inkább öncélként kezdtek el működni a magyar politikában, és egyre inkább az élmény, az érzésvilág kezdett el uralkodni, hogy a párton kívülről jönnek a valódi alternatívák, mert a pártrendszer az már tulajdonképpen Orbán Viktor függésében, Orbán Viktor utalásainak a nyomán, Orbán Viktor személye szolgálatában áll. Így vagy úgy. És Márki-Zay Péter hozott egy párton kívüliség élményt. Hozott egy pártokkal szemben álló érzést, és ez a szavazók tömegeit vonzotta. Ugye itt 5 jelölt volt ezen az előválasztáson, abból 4 párt jelölt volt. És a pártok, gyakorlatilag pártokon kívüli jelölt lett az, amelyik legyőzte őket. Ez teljesen egyértelmű üzenet, hogy az ellenzéki szavazóknak, vagy legalábbis az ellenzéki szavazók minimum felének elegük van a pártrendszerből, elegük van a pártstruktúrákból, és úgy gondolják, hogy Orbán Viktor leváltására nem egy másik Fidesz, meg egy másik ahhoz tartozó Orbán Viktor, egy hasonló modell, egy hasonló struktúra lenne alkalmas vagy helyes, hanem valami más, valami alulról jövő, valami társadalomba szervesült, és hát az sem lehet véletlen, hogy ugye Márki-Zay Péter kicsiben már egyszer megcsinálta azt, amit most nagyban. 3 évvel ezelőtt Hódmezővásárhelyen leverte a Fidesz, már pedig ott létezett egy olyan hiedelem, hogy Hódmezővásárhelyen a Fidesz verhetetlen. Hogy az a Fidesznek az egyik bástyája, ahol legyőzhetetlenek. Ugye Lázár János uradalma. És akkor az volt az érzés, hogy ha Hódmezővásárhelyen legyőzhető volt a Fidesz, akkor bárhol legyőzhető. És 3 évre rá ez a Márki-Zay Péter vívta ki a jogot, hogy Orbán Viktort kihívja. Most általános az eufória a balliberális térfélen, és átfogó a riadalom a jobb oldalon. Mit lehet erre mondani? Most nyilvánvalóan azonnal elkezdtek gyurcsányozni, de én azt gondolom, hogy ez még a Stop Karácsony, Stop Gyurcsány kampánynak a ránc felvarrása. Ennél valami frappánsabbat, valami erősebbet, valami találóbbat kell kitalálniuk, mert itt ide a gyurcsányozás már kevés lesz. Nagyon elharapózott az államférfizás, úgy nézem, az elmúlt hetekben. Éppen Márki-Zay Péter mondta Karácsony Gergelyről, hogy mekkora államférfi, amikor visszalépett. Én ezt semmiképpen nem szeretném elvitatni, de még mielőtt felavatjuk a lovas szobrát itt valahol Budapesten, azért arra felhívnám a figyelmet, hogyha véletlenül nem Magyarország érdekeit nézte volna, hanem a saját érdekeit, akkor is ez a döntés lett volna a legtökéletesebb Karácsony Gergely számára, én azt gondolom, ez egy remek stratégia volt, hiszen hogyha Márki-Zay Péter nyer, akkor nyertünk, ha Dobrev Klára nyer, akkor pedig vesztettetek. Tehát ugye, hogyha Márki-Zay Péter nyer, akkor nyertünk, és ebben nekem nagyon-nagyon nagy szerepem volt. Hogyha pedig Dobrev Klára nyer, akkor vesztettetek, pedig én mindent megtettem. Mindegy, egyébként nincs már ennek egyébként semmi jelentősége, ami ennél lényegesebb, hogy azért Márki-Zay Péter kapcsán én azt javaslom, hogy legyünk egy kicsit óvatosabbak a messiás kiáltás helyett, mert egyelőre nagyon keveset tudunk róla. Tehát abban a szerencsétlen helyzetben, hogy ugye nem volt még lehetősége bizonyítani az alkalmasságát, és ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben is van, hogy nem volt még lehetősége bizonyítani az alkalmatlanságát sem időhiányában, ugye ez most egyszerre előny és hátrány, de most csak annyit tudunk róla, hogy ő nem Orbán, nem Gyurcsány, és nem Karácsony Gergely, de ez legyen nekünk kevés. Ez nagyon-nagyon nem kevés. Ez már valami, igen, de legyen kevés, mert nekem akad azért egy-két red flag. Én nem mondom, hogy hazudott, hanem egy párszor az ellenkezője bizonyosodott be annak, amit mondott. Ugye ez a Gyurcsány zsarolt ez Karácsony kijelentés. Mondta. Ez Karácsony nem, mondta. Ezt először Márki-Zay Péter mondta, aztán amikor azt kérték, hogy részletezze, akkor átdobta Karácsony Gergelyre elegánsan, aki ilyetében mindent bevallott, majd visszavont. Akkor Orbán Dobrevre mozgósít, ugye ezt sem tudtuk igazolni. Ha ez nagy számban megtörtént volna, azért lehet, hogy lettek volna erre vonatkozó bizonyítékok. Itt van a Jobbik a fővárosi nagygyűlésen, mert DK-s alapszervezetek támogatnak, ezt ők maguk is tagadták. Gyurcsány Ferenc vétózta meg, hogy részt vessek az ellenzéki hatpárti szövetségben. Itt Gyurcsány, én nem vagyok Gyurcsányista, de ezt jegyzőkönyvvel tudta bizonyítani, hogy nem volt. Várjunk egy picit még azért szerintem, mielőtt azt mondjuk, hogy Márki-Zay Péter Hát nem is tudom, tökéletesen alkalmas. Hát most csak annyit látunk, hogy az elit 4 jelölttel indult, az elitellenes Magyarország 1 jelölttel, és az az 1 jelölt be tudott futni. És hogy mondjam, ilyen eufória, ilyen élmény, hát nagyon-nagyon régen történt. De ahhoz, hogy ő befusson, kellett az a taktika, amit még mindig nem értek. Amit még mindig nem értek. És igen, lehet, hogy ha itt tovább nézzük, akkor lesz egy-két olyan dolog, amiről valami politológus könyvet fog írni. Én nem tudom, Én azért úgy gondolom, hogy valaki azokat a méréseket, amiket a Handendre meg a Závesz Tibor életében először fölmért valami olyasmit, hogy Karácsony Gergely valamire nem bomba esélyes, hogy azt valaki megrendelte, hogy azt valaki finanszírozta. Hogy ki finanszírozta, nem tudom. De hogy Márki-Zay Péter jól csinálta, az egész egyértelműen látszik. Azért a Márki-Zay Péter egy csomó kőbevésett szabályt, amikről ki lett mondva, hogy a politikában ezt így és csak is így lehet csinálni, fölrugott. Például az egy kőbevésett szabály volt, hogy nem mondhatod azt, hogy nem vagy esélyes egy választáson, hanem azt kell hazudnod, hogy te vagy az esélyes. Azt kell hazudnod, hogy én le fogom váltani Karácsony Gergelyt, Dobrev Klárát, és jövő ilyenkor Orbán Viktort. Tudod, így kell előadnod magad. Győzni, igen. Győzni hívlak. Ahogyan Vona Gábor csinálta 2018-ban, amikor azt mondta, hogy én leszek a következő miniszterelnök, le fogom váltani Orbán Viktort. És aztán ő persze nem akarok igazságtalan lenni, a Karácsony Gergely is ezt hazudta. És aztán mi lett a következmény? Sőt, Szél Bernadett is ezt hazudta. De Márki-Zay nem ezt mondta, Robi, amikor azt mondta, hogy Dobrev Klárával nincs esély, és hogy vele megvan. Na jó, de ez egész más. Azt gondolom, hogy ez egész más. Ő azt mondta, hogy Dobrev Klárával nincs esély, mert Dobrev Klára ellen a Fidesz, mivel hogy az a Gyurcsány Ferenc felesége, akárhogy is, a Fidesz nagy számban fogja tudni mozgósítani a saját híveit. És hogy a posztmodern politika a 21. században már nem arról szól, hogy itt bárki meggyőz bárkit bármiről. Itt a jobboldali szavazók sosem fognak a baloldalra szavazni, a baloldali szavazók meg sosem fognak a jobboldalra szavazni. Ez már csak arról szól a választások eredménye, hogy választásról választásra melyik tábor az, amelyik nagyobb számban tudja a saját híveit elvinni szavazni. És hogyha 10 Fidesz szavazóból 3 otthon marad, az eldönthet egy választást. Márpedig ez ellen a Márki-Zay Péter ellen, ez ellen a 7 gyermekes jobbközép politikus ellen, hogy kell mozgósítani? Értem, hogy gyurcsányozni kell, de működni fog ez vajon? Meg fogjuk látni. Szóval, hogy Márki-Zay Péter azt mondta, hogy nem ő az esélyese ennek az előválasztásnak. Tehát kimondott valamit, amire a kampánytanácsadók azt mondták, hogy őrült vagy, ilyet nem szabad mondani, hát nem fognak rá szavazni, hát elveszett szavazat vagy abban a pillanatban, hogy egy kicsit őszinte vagy, hogy elismered, hogy nem te vagy a bomba esélyes. És ő azt mondta, hogy nem ő az esélyes, mert a PR-nál fontosabbnak tartotta a szavahihetőséget, fontosabbnak tartotta a hitelességet. És tudod, ez egy hiteles mondás, hogy nem én vagyok az esélyes, hiszen mindenki tudta, hogy nem ő az esélyes, senkinek nem tartozott ezzel a hazugsággal. Nem ment bele az ígéret licitbe, pedig 3 olyan vitát is rendeztek, ami az ígéretekről szólt, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag a vita 3/4 az arról szólt, hogy mit ígérsz a nyugdíjasoknak, mit ígérsz a nagycsaládosoknak, mit ígérsz a pályakezdőknek, és a Márki-Zay Péter nem ment bele ebbe a nemtelen licitbe, amit a Karácsony Gergely meg a Dobrev Klára diktáltak. És azt gondolom, hogy ez is egy hitelességi erőt sugárzott. Tudod, hogy veszélyes egyébként, ha a fő üzeneted a hitelesség, mert ebben a politikai mezőnyben, ahol gyakorlatilag mindenki mondott már ilyet, amiről bebizonyosodott, hogy nem úgy van, azaz tévedett, vagy nagyon optimista volt, vagy netán hazudott, elég egyszer olyanon kapni, és sokkal erősebb újjal lehet rámutogatni, hogy nem vagy te hiteles. Igen, de kik mutogatnak, tudod? Na. Akik már a 100-000. Hazugságukon vannak túl? Nem lehet, hogy Márki-Zay Péter egy marketinges, és ez egy nagyon jó húzás volt, hogy épp a mozgósításra, nem csak lehet, nem én vagyok az esélyes, ezért menjetek el ti. Dobrev Klára ezt kihagyta, ezt a lépést. Egy kicsit kényelmesebb volt. Eddig tilos volt egy jelöltnek ezt mondani, hogy nem vagyok esélyes. Ez most egy nyerőkártya, és most utólag visszamenőleg magyarázzuk, hogy a Dobrev Klára kihagyta. Eddig minden politikus kihagyta ezt. Eddig nem volt olyan politikus, nem volt olyan jelölt, amelyik azt mondta volna, hogy nem vagyok esélyes. Mert meg volt tiltva nekik, és itt van most egy politikus, amelyik azt mondja a marketingesnek, hogy nem érdekel. Azért, amikor elmondtad azt, hogy Hódmezővásárhelyen kiderült, hogy még, hogy tudod, ha itt elverhető a Fidesz, akkor bárhol, akkor azért utána a 2018-as választáson azért megmutatkozott, hogy hát bárhol nem még. De igen, de miért nem? Mert három különböző lista, meg annyi különböző jelölt indult a Fidesz-szel szemben, minden választókörzetben is. Most sem egy monolit fog azért ott szerepelni. Szerintem elindul mellette nem a Jobbik, meg a Kutyapárt. Nem. Ezek egyetlen közös listán lesznek rajta, és minden választókörzetben koordináltak, hiszen az előválasztás első fordulója arról szólt, hogy minden egyes választókörzetben egy O1G jelölt fog állni Orbán Viktor jelöltjeivel szemben. Na hát ilyen módon, ilyen körülmények között, ebben a választási rendszerben, ilyen választási törvény mellett így, és csak is így lehet leváltani Orbán Viktort. Én nagyon örülök egyébként az ilyen programigéreteknek, aztán majd nézzük meg, mint mondjuk az euró bevezetés, hogy erről emlékszel, hogy mit tudom én, 2005-ben, 6-ban, 7-ben mindig mondták, hogy a T plusz egyedik évben, maximum T plusz második évben, de be fogjuk vezetni, és egy ilyen jó 10 éve ment itt, alig hozzák szóba. Az a tény, hogy a pártok azok öncélúak lettek, hogy cégszerűen kezdtek működni, és hogy itt a pártérdek, a nemzeti érdek vagy a közérdek fölé magasodott évtizedes viszonylatban, és ebből lett elegük az embereknek, ez a párton kívüli pártjelölés nélkül induló jelöltnek kedvezett. Na de a politikában, na de a parlamenti politikában, lesz-e majd súlya párt nélkül? Képes lesz-e majd ezt a DK-s többségű frakciót vezetni? Képes lesz-e összefogni? Csak tudod, elnézve azt, ahogyan leverte a Karácsony Gergelyt utána, meg a Dobrev Klárát, mint vakapoharat, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ember egy nagyon komoly, nem pusztán kommunikációs, egy nagyon komoly kommunikációs és politikai kvalitás. Ennek az ismeretében, ahogyan ezt az előválasztást behúzta, tök esélytelenként, azt kell, hogy mondjam, hogy ez legalább akkora művelet, mint egybetartani ezt a sokpárti együttműködést az ő kormányzása mögött. Úgyhogy ezek után azt is el tudom képzelni, hogy kormányozni tudni fog. De hogyha nincs mögötte frakció és kompromisszum kényszerben? Hát úgy, hogy használni fogja a nyilvánosságot. Úgy, hogy most jól láthatóan felgerjedt ő mellette, az elittel szemben egy népakarat, és hogy ezt a népakaratot ez folyamatosan be tudja csatornázni önmaga mögé, és ezzel folyamatosan fenyegetni, zsarolni tudja az eliteket. Máshogy nem. Én azt érzem, hogy mint a vakapoharat, illetve a népakarat az egy kicsit erős megfogalmazás, tehát hogy a 600x ezer embernek az 57%-a az még csak a negyede. Ez akár ez önmagában úgy, hogy a másikat hozzá se vesszük, lehet, hogy elég lenne egy nyerésre az, hogy vakapoharat nem erőből, nem ügyetlenségből, hanem taktikusan tette ezt. Tehát, hogy abban az eufóriában, amiről beszéltél, most így hirtelen úgy meséljük el a csatát, mintha az Asterix egyik jelenetében lettünk volna. Elképzelhetetlen volt. Szerintem kellett ehhez a Karácsony Gergelynek a bármilyen pozitív kvalitása, vagy éppen taktikus hiányossága is. Karácsony Gergely a megsemmisülés elől előre menekült a forradalomba. Az jó volt, amit az Eszter mondott, hogy neki ez egy jó választás, mert vagy nyertünk, vagy vesztettetek. Lehet ilyen taktikusan nézni, az a helyzet, hogyha Karácsony Gergely kitart a jelöltsége mellett, akkor megsemmisül ebben a szituációban. És jól érzékelhető volt, hogy meg fog semmisülni, és ekkor, és csak is ekkor Karácsony Gergely hátralépett, és elkezdte a PR-ját kozmetikázni. Pont azt az arcélt, ami addig hiányzott belőle, hogy ő hajlandó arra, hogy egy jelöltnek megfogja a kezét, és fölemelje a levegőbe, hogy ne öltönnyakkendős jelöltként, hanem farmer pólós főpolgármesterként álljon fel a színpadra, és mondja azt, hogy itt van az igaz ember, őt támogassátok. A helyzet az, hogy az imidzse elkezdett megsemmisülni. És ő ilyenkor mindig mit csinál? Gerjed valahol a forradalom? Hát ő mindig is ezt mondta. Hát ő mindig is ezt akarta. Odaáll Márki-Zay Péter mellé, és összekarácsony gergelyezi, ahogy mindent. Az egy gesztus-e, hogy a balliberális réteg egy jó része egy jobboldali jelöltre tette le a voksát? Abszolút, messze menőkig. Ez azt jelzi, hogy jobban akarnak kormányt váltani, jobban akarnak Orbán Viktort váltani, mint amennyire a saját törzsük előjogaihoz ragaszkodnak. De itt ellentmondásba kevered saját magaddal, mert most akkor ez jelenti, hogy jobban utáljuk az Orbán Viktor vezetését, mint amennyire bármi más, nem, vagy pedig azt, hogy a népakarat kifejezte, hogy elege van a pártokból. Nem, arról van szó, hogy elegük van az embereknek Orbán Viktor vezetéséből, és ezért aztán hajlandóak átszavazni a kurzusok fölött. A kurzusok közti szakadék fölött. Akik hajlandóak szavazni, azoknak elegük van. Balliberális szavazók tömegesen hajlandóak egy jobb-közép jelöltre szavazni, pusztán azért, mert ő esélyes leváltani Orbán Viktort. Tehát ők azt mondják, hogy váltsa le inkább Márki-Zay Péter 2022-ben Orbán Viktort, mint bárki a mi törzsünkből 2026-ban, 2030-ban vagy 2034-ben. Itt a döntő kérdés az az, hogy meg fogja-e tudni pucsolni Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára Márki-Zay Pétert a kormányzásának az első két évében, ahogyan tették azt annak idején már Medgyessy Péterrel. Jól emlékszünk, hogy Medgyessy Péter egyszer már egy ilyen trójai falóként megverte Orbán Viktort, mert azt jól érzékelték, hogy Orbán Viktor ellen nem egy hasonlóan arrogáns, hasonlóan karizmatikus figurával kell indulni, hanem egy ilyen nagyon azonosulható, szerethető plüsmackóval, mint amilyen a Medgyessy Péter volt, és aztán alig telt bele néhány év, és Medgyessy Péter már is bukott, és a helyére Gyurcsány Ferenc lépett. Én azt gondolom, hogy Márki-Zay győzelmére arra, amit te nem értesz, éppen az a válasz, hogy nem ő nyert, hanem Orbán leváltása nyert, és az a remény, amit hozzákapcsolnak valószínűleg többet. Igen, és ami ehhez tartozik, hogy többet ér, és fontosabb az anti-establishment indulat, meg az Orbánnal szemben felgerjedő indulat, mint amennyire a saját törzsünkhöz való hűség. És ez annak a reményét veti fel, hogy Magyarország mégsem kizárólag törzsek háborúskodása, hanem mégiscsak egy társadalom lehet. Folytatjuk az önkényes mérvadót Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester előválasztási győzelmével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az is hozzájárult a hitelességhez. Ugye egyrészt a iszonyatos hitelességdeficit, ami a pártstruktúrában meg a balliberális elitben tombolt, uralkodott. Egyrészt ugye Gyurcsánnyal szemben volt egy súlyos hitelességdeficit, hiszen 2010-ig hát ő rakta össze az Orbán rendszer alapjait, vagy hát ő verte szét a harmadik magyar köztársaságnak azt a maradékát, aminek a romjain az Orbán rendszer meg tudott alapulni. Másrészt, meg a Magyar Szocialista Párttal és az azáltal megszervezett, Molnár Zsolt noteszében megszervezett intézményes ellenzékkel kapcsolatban volt egy nagyon súlyos hitelességi deficit, hiszen hát számos ügyben igazolódik az, hogy hát a Fidesz zsebében vannak, és hát hogy Rogán Antallon keresztül jutnak forrásokhoz, Leisztinger Tamás Rogán Antallal együtt üzletel, ugye a Népszava tulajdonosáról, és a budapesti főpolgármester helyettes Tüttő Kata gyermekeinek édesapjáról van szó, Rogán Antallal üzletel az 5. kerületben, Negyedáron vásárol ingatlanokat, akkor ott volt a zuglói parkolási panama, ami finanszírozza az MSZP-nek hát ezt a maffia körét. Ezek mind elerodálták a régi elitnek a hitelességét. És akkor ezzel szemben ott volt Hódmezővásárhely polgármester, aki nem csak ígérte az elszámoltatást, hogy ő majd elszámoltatja a Fidesz meg Orbán Viktort, hanem ott helyben, Hódmezővásárhelyen elszámoltatta a helyi Fideszt. Konkrétan nem nagy pénz, de hát most Hódmezővásárhelyi léptékben 10 milliókat perelt vissza a helyi Fidesztől. És akkor ezzel szemben, ezzel a Márki-Zay Péterrel szemben, aki elszámoltatást ígér, és elszámoltatja a helyi Fideszt Hódmezővásárhelyen, vele szemben áll az a Karácsony Gergely, aki kitüntette az elődjét, Tarlós Istvánt, Budapest díszpolgárává tette azt a Tarlós Istvánt, akit a kampányban még Orbán kesztyűbábjaként gyalázott. Tehát egy kampányban azt állítod, hogy Orbán kesztyűbábja az ellenfeled, márpedig Budapest nem bábszínház, nem kell Orbán bába az élére, állította egyébként nem csak a Tarlós Istvánról, Karácsony Gergely, hanem egyebek közt rólam is. Majd, miután megnyeri az miután megnyeri a választást, Budapest főpolgármestere lesz, díszpolgárrá teszi. Tehát Karácsony Gergellyel kapcsolatban az a helyzet, hogy már azt sem hiszik el a választók, amit tüsszent. Itt a probléma az, hogy annyit hazudott, hogy tényleg összegyűlt egy kritikus mennyiségű tömeg, amiben a marketingesek nem hittek. De összegyűlt olyan mennyiség, hogy már kikezdte a szava hihetőségét. Eközben ugye a komplett kormányoldali kampány arra volt felhúzva, hogy Karácsony Gergely és gyakorlatilag mindenki más, hát élőkön Dobrev Klárával, Gyurcsány kesztyűbábja. Tehát ezek után elvileg, ha így megrajzolod, hogy a történetileg minek kéne következni, a következő fideszes főpolgármesternek díszpolgárrá kell majd avatni a Karácsony Gergelyt és Dobrev Klárát. Igen, de az elit mindig ezt teszi. Hát pont ebből lett elegük az embereknek, hogy az elit, az tudod, eljátsza, elbábozza egy kampányban a nagy antagonisztikus polgárháborús ellentétet, és amikor amint hatalomban maradnak, mert persze az ellenzékiség is hatalom, hiszen rengeteg kompetenciájuk megmarad, plusz a nép által befizetett adóból finanszírozzák az életmódjuk elég fényesen, akkor ezek mindig kiegyeznek, mindig csúszik a díszpolgári kinevezés, és ebből lett elegük az embereknek. Nem csinálok ebből hiúsági kérdést, vissza fogok lépni. Én ebben a chicken game-ben az utolsó pillanatban vissza fogom rántani a kormányt, majd egy idő után erről szó sem volt, nem húzta félre, majd amikor megkérdezték, közölte, hogy nem is tervezte. Gyurcsány Ferenc vétózta meg, DK-s alapszervezetek támogatnak, Jobbik itt van, a Jobbik a fővárosi gyűlésen. Csak azt akarom kérdezni, hogy ezzel Márki-Zay Péter hitelessége nem sérült ilyen apróságokkal, vagy ezen még túl tudunk lépni? Nem sérült. Mert nem úgy vagy, ami kicsiben, az nagyban. Nem államférfinak mutatkozott. Ő kijelentette azt, hogy ő hátra fog lépni. Neki ez nem presztízs kérdés. A végső esetben, hogy megakadályozza azt, hogy Dobrev Klára, Gyurcsány felesége hívja ki Orbán Viktort, hátra fog lépni, hat hívja ki, akkor már inkább a Gyurcsány Ferencnek az egykori beszédírója, Karácsony Gergely. Mégiscsak alkalmasabb, kevésbé Gyurcsány, mint Gyurcsánynak a hites felesége, aki mellett álomra hajtja a fejét esténként. De föntartja azt, hogy ő még alkalmasabb, hiszen hát ő nem volt Gyurcsány Ferenc beszédírója akkor, amikor Gyurcsány éppen elkúrta az országot. Se felesége. Igen, hát még kevésbé a felesége. És tudod, ez működött. Ez az államférfiúi arcél, amelyik azt mondja, hogy nem fogom az országot feláldozni a saját személyes politikai ambícióimnak, míg Karácsony Gergely meg arrogánsan odaveti, hogy majd ha elüt a villamos, tudod, majd akkor visszalépek. Hát jobb volt a Duma. Ahogy mondod, ahogy kimondtad ezt a kulcsszót, ugye, ha beülsz egy moziba, mondjuk akár egy héttel, két héttel ezelőtt, akkor az Elk Csillag Rtuk című Gyurcsány film már reklámozás alatt van. És így néztem ezt az előzetes, hogy mondom, de nagy lenne, ha ezt kihozták volna az előválasztás vége előtt, hogy ez de szépen alá tehetne úgy érezném a Dobrev Klárának, és tudod, nem erre a célra készül, hanem nyilván a 2022-es választásra, de hogy egy rosszul időzített premier, ahogy színházi berkekben mondanák, akik játsztak benne, az megcsinálná nekik a feladatot, hogy a Márki-Zay nyer, és a végén mi lett? Márki-Zay nyert. Így is. Karácsony Gergely a személyével, meg az örökös jelöltségével szétterült a centrum fölött, és eltakart egy törésvonalat, egy mély szakadékot, ami az ellenzéket megosztja. A gyurcsányi és a nem gyurcsányi ellenzéket. Karácsony Gergely így elfette, szétblőrözte. És most, hogy Karácsony Gergely eltűnt ebből a térből, feltárult ez a törésvonal, és most van az a szituáció, hogy valóban elválik a Szaramájtól. Az ellenzék, ez kettős. Egy gyurcsányi és egy nem gyurcsányi ellenzék. És végre letisztul a képlet. Végre megszűnik ez a köztes, korrupt Orbán Viktor és Rogán Antal zsebében avászkodó látszat ellenzék. Hanem itt kétféle tényleges ellenzék bontakozik ki, és végre ezek szembe tudnak kerülni egymással. Egy gyurcsányi ellenzék, amelyik lehetséges, hogy nem ellenzéke a rendszernek, hiszen Gyurcsány támasza a rendszernek, ezt jól érezzük, de legalább ellenzéke a kormánynak. És egy tényleges rendszer ellenzék, amelyik együtt utasítja el Gyurcsányt és Orbánt. És végre ez megszabadul ettől a rettenetes, nerérintettségtől, ami ezt a mocsarat fenntartotta. Úgy néz ki, hogy ezt a mocsarat most szépen lassan lecsapoljuk.